فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتا عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے سبا پہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے سبا پہ سانا آیا، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے مل تصر گلے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے مل صبح آیا نشا آیا، سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، چکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ مقام آیا، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے مل تصر گلے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے مر تصر گلے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا، مدینے جا سکا ہائے اسے حالات میں جگڑا، یوں خون ارمان کیا، یہ کہنا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے پر تسل گئے گے نہ صبح آیا شام آیا بلاوے کے پر تسل گئے گے نہ صبح آیا شام